ก่อนเกิดเป็นดังตริน ร้อนแรงมาจะนานไว้วนผ่านฉันพบภูมินานานำพา ตอนไม่มีใครคิดอย่างเนี้ยบ้างเหรอโดยดังตริน มืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงทะยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักทิ้งแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลับลาใช่ไหม ทุกคนเริ่มต้นชีวิตแบบเด็กที่ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรดีและพวกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอย่างไหนเรียกว่าคิดดีอย่างไหนเรียกว่าคิดชั่วต้นชีวิตของผมเป็นเด็กคิดมากฟุ้งซ่านแบบไม่รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่รู้แต่พอใจจะฟุ้งซ่านแบบไม่รู้ตัวทั้งวันทั้งคืนแต่มีบางความคิดที่หยุดผมได้ความคิดประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆทว่าเมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ส่งอิทธิพลกระแทกใจให้สะเทือนแรงราวกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในโลกภายในอย่างเช่นก่อนอายุ10ขวบผมกำลังนอนฟุ้งซ่านเพลินๆบนเตียงในคืนมืดจู่ๆก็รู้สึกถึงท่าทอดนอนของกายและนึกขึ้นมาเฉยๆว่าศพที่วางอยู่ในโลงก็นอนท่าเนี้ยคิดเช่นนั้นก็หนาวเยือกไปถึงสันหลังตะครั่นตะครอด้วยความกลัวตายขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ยิ่งกลัวก็ยิ่งเพ่งความรู้สึกเข้ามาในกายนี้พร้อมกับถามตัวเองว่านี่วันหนึ่งเราจะต้องตายเหรอกายขยับได้ดันใจนึกอยู่แท้ๆวันหนึ่งจะแน่นิ่งวันหนึ่งจะไม่เป็นที่อาศัยของเราวันหนึ่งจะถูกคนอื่นเผาจนไม่เหลือชิ้นดีไม่น่าเชื่อเลยจริงๆผมนอนกระสับกระส่ายด้วยใจกระวนกระวายเฝ้าย้ำถามตัวเองแล้วแล้วเล่าๆว่าวันหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเราจะสาบสูญไปจริงๆหรอไม่มีทางที่จะคงความเป็นตัวเราเช่นนี้ไว้ตลอดไปเลยเหรอหลังจากคิดเองกลัวเองวันต่อมาผมลองถามเพื่อนที่โรงเรียนดูเพื่อได้ข้อสรุปว่าพวกเขาไม่เคยถามตัวเองแบบที่ผมถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเลยที่อยู่ดีๆก็กลัวตายขึ้นมาอย่างรุนแรงวัยเด็กเป็นช่วงต้นชีวิตยังไม่น่าจะมีสิ่งใดกระตุ้นให้คิดถึงความตายแต่ทำไมผมคิดเสียดายตอนนั้นไม่มีใครบอกผมว่าที่เกิดขึ้นคือมรดกกรรมฐานจากอดีตชาติเรียกว่ามรณสัญญาหรือการหมายรู้กายด้วยความเป็นศพถ้ามีใครมาบอกให้หมั่นระลึกเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราอยู่ในกายนี้ผมคงได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่ก่อน10ขวบไปละเพราะเป็นการเอามรดกมาใช้ต่อยอดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงที่ชีวิตและจิตใจยังไม่ซับซ้อนนักด้วยความไม่รู้ทางเดียวที่เด็กไม่เดียงสาธรรมะจะทำได้ก็คือลืมมันไปเสียเพราะขืนคิดแบบที่คนอื่นไม่ได้คิดขืนกลัวแบบที่คนอื่นไม่ได้กลัวก็อาจโดนหาว่านอกคอกเอาสมัยนั้นผมกลัวการเป็นคนนอกคอกมากรู้สึกว่าการแตกแถวจากคนปกติจะทำให้เราโดดเดี่ยวและต้องเสี่ยงภัยตามลำพังผมยังคิดอะไรแปลกๆอีกหลายอย่างในแบบที่ถามเพื่อนคนไหนก็ไม่เห็นมีใครเข้าคิดเหมือนเราเลยสักรายเช่นจู่ๆผมมักฉุกคิดขึ้นมาคล้ายเอะใจว่านี่เรากำลังถูกหลอกให้นึกว่าเป็นใครคนหนึ่งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนคนนั้นหรือเปล่าทั้งโลกเห็นอย่างที่เราเห็นหรือเราฝันไปเองคนเดียวในที่สุดผมก็กลุ้มใจเมื่อจำต้องยอมรับว่าผมแตกต่างจากคนรอบตัวเมื่อเราคิดต่างจากคนอื่นเราจะไม่มีทางเหมือนคนอื่นแล้วก็อาจถึงขั้นเข้ากับคนอื่นไม่ได้และความกลุ้มใจนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นของการอยากรู้จักตัวเองให้ดีกว่าที่เห็นเผินๆว่าอยู่ๆก็มีตัวตนอะไรขึ้นมาตัวตนหนึ่งอยู่ๆก็คิดอยู่ๆก็อยากทำโน่นทำนี่อยู่ๆก็เกิดอยู่ๆก็ตาย ความทุรนทุรายอยากรู้เรื่องของตัวเองของผมนั้นคงมากมายประมาณเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์อยากค้นพบสิ่งลึกลับในจักรวาลหรือประมาณเดียวกับที่นักขุดสมบัติอยากค้นพบขุมทรัพย์ฟาโรแต่มันน่าทรมานใจก็ตรงที่ผมไม่มีทางรู้เลยว่าทั้งชีวิตเนี่ยจะมีสิทธิ์ค้นพบความลับของตัวเองได้ไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความลับที่ว่านั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าและถ้ามีจริงผมควรจะเริ่มออกค้นหามันอย่างไรบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่60เสียงอ่านโดยโจโฉ แสนไกลจนที่สุดพบผ่านผู้มีฤทธิ์ไทยปราณีนิ้วชี้ทางที่สุดให้เดินได้ถึงความหมดอาลัยหากจะต้องตายไปอย่างคนไร้ค่าสุขโชคจะปาที่โหดร้ายก็ยินดีชีวิตนี้เดินตามมรรคขาเดือดตาคระเส้นเช่นไรก็ยอมจะเพียรน้อมใจไปสู่ฟังฟ้าโน้นกำแพง